te wat wat bepp kawar bo xane bi yoon wax nañu ci wat wal yu fo dagen matal nañu matal ni juroom seeni ni seul wala taw ko nañu wor bil baytul hatih te neebu tedd ba bu yagg moy ñu dem dafa tawaful ibada bu ñu raye seeni adaya ca mina buna ba nak nañu sangu watu salat seeni seul dem def tawaful ibada ñi nga xamne nekk ñu fay muy bisu ko fi buñu defé seen adiya ba nopi seen tamisi ba nopi nonu yalla wax ñu saraxati ba nopi nak sangu sanse zalika lolu wa man yu'azzimukum akal khuramati la yurma yalla ko mum khairu mo gën dafo ñal ci andra bi fa borom bu ko borom di fay dina xamne magal gam doon magal ci aduna mo gën ci mom uhillat dagana lehna lakum ñeelen al an'am fil kari illa ma lum la nga xam yit la jangate nak alaykum ci yeen moy bayima yi nga xamne bu len ci de nak yi ak galem yeb gatte yi nga xamne ak bayima yi xamne yalla dagal na ko yeb moy dagal na ci yeen ngeen lekale lu moy lañu sété ñu jangatam ko yeneen saar ñu wax na melni met ak lo xey dafa waxu ba de ak lu barku mu daanu ci kade ak demel ñu waxon ci soofu mayda ci jangal patani bo nga watani ko rissa sobe ni awsan moy xerem djel naka melalat ni sa sobe bi muné moy xerem lo tax muné kon xerem sobe la de sobe ken waru ka lal watani bo nga watani ko xawla sur cede ko watani ko lent lolu dara woru ni nga xal nga sede nga ne nga fekk nak ana faam dañu bëgg ngeen di way selal lay ñeel yalla ayra musulki ngeen bañ di bokkale bi ak mom omay ci kep ko bokale billahi ci yalla bakana ma xar danaka dafa danu min sama jude asman moko rot ci de kaw asman fa taxat fa taxtahu kaf ko tayru picc fatata ko ci digi ci jawaji aw tahwi wala danu dugi ko asman tahwi danal bi ci mo rehum gilaw la fi makan ci bir xeyxan bo ye bu sore mu ma ñaxaw non la ku bokale yalla non la metti misal zalika lolu omay yu'asimukum aqal sa'ira lay ma jamuka yalla yi koku mo ju yok tay magal jamu ka yalla tay nanaka lolu min taxwal kulu bokna ci ragal yalla xol magal li yalla wax nañ ca magal ci ragal yalla ragalum yalla xol la bok ndax ragal yalla ci xol la nek niko yent waxone at taqwa hauna ragal ngi fi mu jindal denam be sallallahu alaihi wasallam lakum yalla lay fi haati jirikal yoyu banatu ay ndari ila ajali musaman ba ci diggu ñu tudde moy hadaya yi ñu yobu mak muy gele mi ñuy def moy digeen ci jariñu ndax digeen len di war digeen len ci sef seeni bagage ba kere ñuy ag ca jamana bañ len di wara loje moy ila ajal musamma so mahillata ko paras place ab loju kay ba nak bañ koy rendé moy ilal baytul hatif neggu tedd neggu sel ba wali kulli ummatin ñel ni bepp xé jaalna def na man sakam jaamu kay wa jaalna def na man sakam jaamu kay li kulli ummatin ñel bepp xé leskuru ngir ñi mëna fatale ko wala ñi tudde ismaalay turu yalla ngir mi tudde yalla turu yalla allah ma ta la nga xara sax wërsegal na liñ ko min bahimatul an'am ci bayima yi ci rikari bayima yi rikari yi leen ci wërsegal na leen ci tudde turu yalla bu leen ko lay ray koy ray bayima da ngay wax bismillah tu andak rahman rahim borom bi mum la bëgg koy ray bayima nga wax fa ilahukum seen borom ilahu yalla wahid bu digal fa aslimu na gen jeppal la ho ñal yalla bo o bashir na ga duggal al muhbitina way farahniya allatheena gani nga xamne iza sukran dem tudde na allah yalla wajilat tit qulubum fil khawf dok ñoo ñu nga leen duggal aw yi wa sabirin ak way muñ ala ma ca lan xey asabum dal na leen ciowtis gani xey fuñ tudde yalla seen xal jaxana ci yalla gani xey bu leen awtis dalay ñu muñ na nga leen duggal aw yi wal muqimi salati ak ñi xey dañuy fonk julli o mi mara saxna mun fukhun tay moy ñinga xamne lama leen wëssegal dañ ñu ci saraxé ci ci dimbalé ana wal but na gele mi but gaden moy gele mi xani suur mu ñu ci de but jaana ha def nañu leen lakum yele min sa'ir la yubak ci magra kay jaamu kay yalla lakum yele leen ci ha khairun aw yu basuru na ngeen tudde ismaalay turu yalla alayha tak gele yoy mu ngeen leen de loj sawaf dimu ñu ñi denkal seen tanku tamen ñi denkal seen tank wax gëlem buñ ko delo dañuy taxawal ñetti tànka yi banka benn tànka yeew fay saaba jabat dem rot na junuba ak wetam moo wane ne kon dee na buñ ko lojee ba noppi mu taxaw bu daanoo rek ñu xam ne dee na fokkulu ngeen lekk min haa ca gëléem yooyu waxe moo tan ngeen lel al qaanica aj doylu ja wal muxtar ak ñàkkatu ki nga xëy dafa amul waaye dafa doylu du wundeenu ngeen xam ko ngeen tamis seen ngeen ci dem mooy dëkkandoo yi ngeen jox dimbali ko ci tamis ki ki nga xam ne dafa am itam te bëgg na ci xam ne amul mu ñëw di yalwaa nit ni ngeen ko jox mooy xaanica wal muxtar ka dalika naka noonu saxar naa xaa la nu ko tàggatale la ko ñee leen laa la ko ndax te leen ko ngeen gërëm loolu tax ma tàggatal leen xéewal yi ngir ngeen man cee xéewlu man cee wane ngërëmul yàlla mooy man cee dimbale la nga naa la du jot laaxa yàlla lu xuumoo yàpp xadaayaa yi yàppoo àggu ci yàlla wala dimaa du caa gën a deret ja walakin waaye nag yenaaloo dana ko jot taxwaa ragal yàlla mu kum ceex daf leen war ne li ngeen ci joxe yépp bu àndul ak taxwaa ragal yàlla du jariñ dara yàlla du ko gis waaye bu àndeek taxwaa nag lépp lu ngeen ci def rek àggana ci yàlla kasalika naka noonu saxara xaa la ko tàggatale la kum ñeleen li su kàddu loon ngir ngeen màggal allah yàlla allah maa xadaakum ci li mu leen gindi ngir nga war a màggal yàlla ngir yàlla mi leen defal xéewal ba gindi leen ngeen nekk ci yoonu jub wa bashir na nga jógal al muslimin gaa yi def lu rafet wa man yushrik ku bokkaaleeg billahi ci yàlla inna allaha naka yàlla yudaafiu dinay jigéñ dinay jiñal yudaafiu am ñu jàng yatfau ñaari njàngin la inna laa yatfau am ñu jàng inna laa yudaafiu yàlla mooy fegal aw lor mooy fegal lor ànd la seen sañoo xëy aamino gëm nañu yàlla boo gëmee yàlla te gëm gi dëgg lépp lu la laay def si lu bon yàlla moo lay défendre moo lay taxaw ndax nit mën na laa def lu bon a bon a bon loo xam kenn du ko yëg yàlla moom da koy xam yàlla moom da du gëm a du nelaw mais ku gëm yàlla nag yàlla yàlla ay sa défense mooy sa défenseur moo tax inna daa fi xam ne la si na amal yu daa fi xam ne la si na amal wala inna laa yàtt foo xam ne la si na amal la mu leen di fegal mooy lu bon mooy taxaw ci diggante lu bon inna allah naka yàlla laa fi bu soppul kul la xawaan yi bépp bu ruj kat te foo bu dee weddi waa kon kooku yàlla bëgg aussi na jigaleef na di la siin a ñeel gaa ñi nga xam ne yu xaatalu ñu ngay xeex ak ñoom digal nañu leen ñu fayu ndax lu ñu xas ko moo fi ne digaleef na ñi ñeel gaa ñi nga xam ne yu xaatalu def na xeex ak ñoom bennum ci naka ñoom du li moo tooñeef na leen Ibn Abbas ne bii laaye moo jëkk a wàcc ci jeex ndax bi nga xamee ne lislaam ñëw na te yéefar yi mag yi ponkali yéefar yi bëgguñu ko dugg ci lislaam képp ku dugg ci lislaam ñu tëdd fitnaal rawatina ñu déew doole yi ñoo ci jigoon a gënoon a bari ak gune yi léeg-léeg ñu ñëw ci ñoom di wan yonent ñii ñu xaañ leen di tawat yonent ba xaañ bu leen yéefari xaañ ñii ñu dóor leen ba seen yaram métti ñuy tawat yonent mi ne leen yàlla diggalu ma xeex diggalu ma daal na ngeen muñ yàlla diggoon lu ma xeex ba ñu gàttaayee di Madina nag aaya bi wàcc ne aussi na diggaleef na li si ne ñeel ña nga xam ne yu xaatal ñu ngay xeex ak ñoom ñu fayu ñu xeex ak yéefar yi benn ci nag yomsu li moo tooñeef na leen moo tax jihaad nekk ak lu mu ak lu mu yaatu fayu la ku ñu dóor la amuloo doole ba yaag nga mën a fayu mooy jihaad ndax dañ leen a génne seen réew wa inna allaha naka yàlla it la qadirun aji attan la àlaa nasam ci dimbali leen moom la ca teg bañ leen diggalee ñu xeexit yàlla warlu na ne moo leen di dimbali mooy la si ne ñi nga xam moom la ñu tooñ mooy ñan mooy àll bi ne ñi nga xam ne ukhra joo génne fa leen mbind yaayam seen i kër bi xaay di xasan ci dul dëgg ndax dañ leen tiisal ku ñu fekk dóor ku ñu fekk jam ba xat ba ñu génn ñoom ñoo leen génn ñu forcé leen ñu génn seen i kër ñu jël seen i alal jël seen i kër jël lu ñu amoon ñu dem ak seen loxoy neen bàyyi dëkk b mooy ñoo ñu génne ci lu dul dëgg illa an yaqulu lu mooy dañoo wax ne rabbuna sunu borom allahuma yàlla moom rek liñ leen ñoree seen tooñ daal mooy gëm nañu yàlla mooy tooñ ga ci ñoom walaw laa dafu llahi naasa walaw laa difaau llahi naasa yëpp jàng nañ ko bu fekkee waa penp walaw laa dafu llahi moom la ñuy bindee dalee misra jëm arabi saudi jëm penp yooyu téere noonu lañ koy bindee jàngi la waa saw yi gën a bëri walaw laa difaau llahi la ñuy bind bu ci nekkee waxin la bu du woon ak jiñ gi yàlla jigéen jiñ naasa ci baaxlum lenn ci ñoom bi baax ci lenn mooy doole ji mu am yàlla may doole dafa maasale waaye julit ñi ñoo ko jagoo bul woon doole gi yàlla may julit ñi ñu mën a jiñ yéefar yi ba ñewal doole ba ngi leen ñewal doole ñu delluwaat ginnaaw daxale xare Badar ak xare yépp l'islam am doole bul won ak loolu lu ko demat def na mabbe sawami'u jaamukaayu labbe yi wa bi'u ak jaamukaay yahuuti wa salawaatun ak ay jullikaay wa masaajidu jullikaayu yahuuti ak jullikaay chrétien yi yëppoon dinañ leen mabbe wa masaajidu ak jàkk yi nga xam ne mooy jaamukaayu jullit ñi gis ko doon waxee def na tudda fiha ci jàkkay ismalaay tur yàlla kese lu bari mu ne bu fekkoon ne du woon jullit ñi doole ji ñu am chrétien yi dootu ñu am fu ñu jaamoo ak yahuuti ndax yéefal yi nga xam ne mushrikina yi nga xam ne ñoo gëmul dara jullit ñi nga xam ne seen way diine yi nga xam ne seen diine dafa am téere ñoom ñëpp lañu bokk noonu kon yëpp lañu mapp waaye moo tax yàlla wax tuddaale leen bu ñu tuddee na bu mu tuddee masaajid ne la ci boole turu yàlla nga xam ne mboolem jaamukaay yooyu yëpp jàkka rek lañ ciy def mooy jaamukaay yooyu yàlla dëgg moo tax mu boole kaat yuskaru fiha ismulaay kasiran wala yansuran na dana dimbali allahu yàlla man yansuruhu koy dimbali mooy ku dimbali yàlla ak yonentaam yàlla dina la dimbali inna allaha naka yàlla la xawin aji am doole la azizun aji fexe aji not la yàlla ñu muy dimbali mu ne inna allaha yan wala yansurun allahu man yansuruhu mooy ëllë si ne ñi nga xam ne in makkannaahum bu ñu leen mayee doole fi addina si axaamu ñu taxawal salaati julli ñu samp fi julli di ko fonk wa aatu zakat ñu taxawal fi joxem asaka wa amaru ñu digle bil maaruf ci ñiw wa nahaw te ñu tere an lmunkar ci luñ sib ñooñu yàlla nee na danaa leen dimbali walillahi nee na yàlla aqibatu umoor mujj mbir yépp ci yàlla la neex di nee na wal aqibatu lil mutaqin muñ ko ak lu yàgg rek way ragal yàlla ñooy mujje feete kaw waaye ñu kër si boo ko ñoom dañ laa wetti bu mu la naqarit ndax yonente bi dëgg gi mu yore ak lu baax li muy wax ak niñ ko noonoog niñ ko bëggee woon te ni leen ci caaxaan ngeen nekk rek te muy dëgg lañ ko noonoo bu leen bëggee gindi ko ñu gën a nuur mu am lu ko naqari lool ndax mënuñoo dégg ay waxam borom bi nekk bu mu la naqari waaye ñu kër si boo ko buñ la weddee waxat ku si bat weddee foon na waxat kër si bat weddi woon na xabloom seen a jëkk ñoom waa màkk ñi xaw ma noonu nit nuux weddi woon nañu ak seen ab yonant wa aadu nit aat weddi woon nañu seen ab yonant wa xaw mu wa sàmmut nitu sàmmut weddi woon nañu seen ab yonant wa xaw mu ibrahim nitu ibrahim weddi woon nañu seen yonant xaw mu luut nitu luut wa saw ma dayan ak gaayi ma dayan ñoom ñëpp weddi woon nañu seen yonant amul ci kenn koo xay yonante bu ma la yónni dañ lekk wa ku si ba weddi woon nañu Moussa dañ ko yónnee seen ginnaaw it dañ ko weddi fa am lay tu muñal naa lii kaafiri ñeeg yéefar yi gaayoowu ma leen nag dama leen a muñal ba ñu naagu sama axasu ma jàpp leen nag ci betteel fa kay fa kaane nag kir yi gaaw teef sama mbugal na mu rëy ba ma leen jàppe fa ko ayin ko nag soyo ba nga muñ fa ko ayin ñu xaritin bari na dëkk boo xam ne ahlak naa xa alak nanu leen ñoom waa dëkk ba waye daale ba te mbir mu ñu nekk di way tooñ ndax balaa yàlla alagab dëkk am na ku may wax ne lu ma alagab dëkk mukk te yónni wu ma ci ab yonan ndax bu ma alagee aw nit yónni wu ma ca kenn man na yoolaa yone yàlla boo nu yónni woon nit nu gëm yaa ngi naaw yónniwul kenn moo tax mu ne bala ma alagab dëkk yónnitu mu ne bu ñu lànkee nag tooñ nañu moo tax mu ne bari na dëkk bu ma alag te dañoo tooñ fexe xaayati ma daa ji wéet ala urusha ñu daanu ca kaw kon damaa yor kenn nekkat u biirin bari na teen mu attalatin bu ñu bàyyi kenn dootu ca root kenn dootu ca naan ndax dafa daan root ak a naan alag nañu leen ngir seen ak mooy wa xasul machid bari na pale bu ñu yëkkati ko ca kaw te wéet kenn dëkkati ca ngir alag naa ñu ko dëkkaw afalam yi siroo moo ndax dañoo doxul fil ardi si suuf si bu ñu doxoon ci suuf si fa tàkkoon dana nekk loom yéen xuluumun ay xol yaaxiroon ñuy xelloo bi xaa moo tax tourisme yàlla bi di gasan loolu lay jëriñ nga tourisme ngay wëndeelu ci réew yi pour waaro gis yenn tey gis loo xam ne di sam xel dina ci dellu si waat sa bët gis loo xam ne dina ci mën a xamee moo tax mu ne afalam yasiru fil ardi ndax dañoo doxul ci àddina si tukkiwul fa tàkkoon loolu ba ñu mën a am xuluumun ay xol yaaxiloon ñu ñuy xelloo bi xaa ca xol ya aw asaan wala ñu mën a am ay nopp jasmoo na ñuy dégg bi xaa ndax ku tukki di nga gis di nga dégg fa inna haa naka luy mbir laa taxmaa du gumba alabsaaru bëti kanam yi duñu gis duñu gumba walakin li am tahma dana bumb al qulub al khulya lati ya nga xef ci doon bumb ci bir dene ñoy bumb daf lay wax ne bo tuké bay xolé lo xol rek portale bo xolé bi ka kay wara mëna dégg na moy sa xol naka xalat waye bo xolé ba nopi te xala mo dara bo gis lo dara bëte bët bi gis nak bët bi gis ci kanam koku ne du bumb koku jangaru yu ñew mu muru dongala mu amul ben solo amna tu la muy dal nit loxo yalla ka dogalon dong ndax du wañi dara bu sa xol day gis bët bu muru du dara bu don dara kon du ko tek ab yorante bu mu yënn du ko tek wali bo xey tan na ko ci nit waye motax mu ne bët bu gum xol bu gumba nak du dal ab yorante mu du dal wali du dal nit bu baax ab xol moy gumba xol bu gisee rek borom gis na waya stajilunaka ñu lay yakamti lo bil ansab ci mugal limu len di wax ne bu gen gemulit yalla dina ma sa andi ay mbiram ñi nek nay legi mu nek ñu la yakamti lo mbugal de wala ñu wax dafa waye du war allah yalla waxando digam yalla day limu digge dina ko def wa inna yawman naka bes inda rabbika fa sabaron ka alf sanatin naka juni atla mimma ta lan kay taqdun digen ka wagne yel ku mel nonu kay du am ay mbiram du yakamti at yi ngeen di am bu ngeen amé rek ba den genn ben am len ba den genn na ñaar bo mat jinni at ne moy ben bi so yalla koko na bu lené ëlëk la lay bëggal manam ci fekk jinni at la lay bëggal kon mo ne ko mel nonu ay ngiram du yakam ci ngiram da nga dem ak ko togn da nga dem ba defé ne fi wu ci nekkale fekk yalla fatte wu ko day xaar waxtu mo doon waxé motax mo ne bis bo xane bi ci borom jinni at la ci li ngeen di wagn wa ka ayin min kharitin bari na dekk am laytu laha bo xey muñal nak wa ya zalim timir mom muy dekk ba di aj wa dekk ba di ay tonke mu muñal len ñu defé ne dama len fat suma akhasata ko ma jappat dekk ba ci bugal mu ilal masir tem ci sere muñu ga ci man lañ dem nak mo len bugale nak ci man lañu daan ma dor len fay nak wal waxal yow muhammad ya ayuha nas yen nit ni inma ana khawal ni man mi nazirun kulen fukku xuppala mu gene ko bir lakum ñele dama leen xuppe ci lu bon lu ngeen di def ne lu bona kay fay liñu tuddi alert ne mom lay def di xamal ni ne ni musu baangi bëgg ñew bu gene gëmulé fa la sina gaal nga xamna amano gëm nañu wa am yo tayu jëfé salihat farat ak sunna lo ñeleen makhrajun jekkel lepp ñu defoon yalla balen warisun karim ak wursa bu teddu yalla dul laak ëlëk mo la leen defal ko yalla defal sutura luma la wërsegalé du la ka laaj da tay da ngay am téré taxal adina ba alakhir bu yalla ko gëm yalla tay ci préparation sa wërsegal yalla du ka laaj ëlëk yalla yalla defal lolu wala ci nga ñi nga xamné nak saxaw ñu ngi dox fi ayatina suñu kéman muajisina di yoxat lo gaay yi gëm yi amna ño xamné ni ñom bi ñu nekk ci djub te ku na nekk ci djub ñu jël ñu da yoxal lo tax dañ lay wax lola tayé lo wala ñu wax sa digënté nekk ci mone ñoñu de wulay ko ñoña ashabu jeyb ñoo di gaay safara uma arsalna masuno yoni min xabbu sejjeg min rasul ci ben yonent wala nabiyin amul ben kuñu solo mu dip yo jox ka maxama nu bu wax illa iza tamanna lumay dem mebet na al khasan shaytan fi umniyati ci mebetam fayan saxu badina folli allah yalla yalla dana farmayul xi la nga xey dem do naka sangi shaytan suma yukkimu topa yalla xereñe Allah yal ayati ay ayam koku lay ci barni ay tri wama min arsalna min khabbikum min rasul amul ben yonentou man man ko sa yoni illa iza tamanna lumay mebetna al khasaitan ko umiyati amna ñu koy jange illa iza tamanna lumay fekke di jangana al khadina san shaytan ko umiyati ci jangam jaxati de lenen koku amna ñu wax lolu ne bu mu jange suratul najm di tudde yalla yoy al usta wala wal manatu sala salisat okhra neena shaytan da ca jaarale ci lamiñam ci gal khara neexul wala wa inna safa'atum la tuqtaja ci sene ramu dañu ko yaakar ëlëk ko day xërem yi nak yoy mo di sene yéfal lolay sene xërem mën am ñu ramu ñu yaakar ñu la di andal na sujud jibril ñew ci mom ne ko bi ngay jang shaytan yi duggal kaddu goko am ñu wax lolu am ñu wax ne dedet amna ñu bu fassiro ñu wedd yit lool ñu kon comme yalla mom moko tan alcorane yalla ko san tam dara man ci duggal koy jaxat amna ñu wax ne mébét bi moo di yonente bu mën a doon law mébét ci aw nitam mooy nit ñu jub ñu jóge ci réer jóge ci dëng nekk nit ñu jub ñu baax ñoom moom rek yéene ju rafet la am ci ñoom ñoom kañ ñoo koy def lu bon waaye moom yéene ju rafet la am ci ñoom yéene ja ma am ci ñoom it seytaan dañ dugg ca ñoom ba yàq yéene ja ba ñu bari bi ko gëm am ñu waxee ne loolu la fi loolu loolu la firi amul benn yonente boo xam ne bi mébét na ci xeetam lu baax waaye seytaan dana duggal ca mbir mébét ma ba génn li ca gën a bari dana leen wëlbati duggal ci ñoom déggin woo xam ne bokk loolu yonente bi duggoon pour ñu ko gëm am ñu waxee noonu lañ ko noonu lañ ko firee bu ko defee loola nga xam la seytaan yi tànni woon ca biir nag yàlla dina ko mujj a génne andi ay aaya am na ñu wax ne wa ma atamiltu illa wala nabi illa ida tamanna alxasitaan fi umneti mu ne xalaat bu yonente yi masaan xalaat yonente bu mën a doon bu xalaatee lu mu bëgg a def seytaan yi dina dugg ci biir ba fexe ba niiral xolam ba mu boole ca loo xam ne lii mbiru àddina lay doon mbiru àddina dina ci dugg bu ko defee loola nekkoon ci mbiru àddina day mujj a gën siwaat génn ci moom mu nekk mbiru yàlla rek xam ne waxee moo tax mu ne loolu li ko tegtale mooy yonente bi daan wax ne innahu la yuxaanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fi lyawmi sabcina marra danañu niiral sama xol may def lan la ñu niiral sama xol ba dinaa baalu yàlla juróom yàgg ko yoon ci bis ñu ne mooy waxtaan yu muy waxtaane xelam seytaani romb ko ba xelam xaw a am niir bu fiñ am mu daal di baalu yàlla loola dañ bu ñu wax benn nit ku baax ku ñu wax al imam Zakali gars yu baax yi li nga xam ne ci la ñu rawe ñëpp mooy awliya yi nga xam ne nit ñu baax ñi xëy ñoo jiyaare seen bakken ba moom seen bakken ba yàlla tànn leen ñooy jëlee dégg alquran ndax ñaare danañu gis lu ñu dul gis ñun ndax léeg-léeg ñu dem ba yàgg ñu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te moo gën a dégg alquran ñëpp ñu di ko laaj ñu leen jaaxal ñu leen ko wax imam Zakali nee na yàlla damaa woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko ya rasulallah am na lu ma di gis ci sa xadis nga wax la yuxaanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha sab'ina marra fi lyawmi xayn boobu ban xayn la niir boobu ban niir la yonente bi ne ko xaynu asrar la xaynu akhbar pëndëb niiru ay mbóot la wu anwaar ak leer waaye laa xaynu axbaar du niir ak pënd bu asraar ak lu bon pëndu leer la mooy yàlla da koy won benn maxaama bu ne ca kaw boo xam ne bii fii mu tolloon day dal di ñuul ci kanam mu daal di baaru yàlla ngir bëgg a àggaat ca maxaama bu ndax yàlla dafa nekk place boo xëy ne mbindeef du ko jot loolu doon doonu yonente bi dégg am nay maxa yi daraja yoo xam ne gisu ci àgg mukk léeg-léeg yàlla won ma daraja boo xam ne bii li ma nekkoon dootuma ko gis day daal di niir fi man ma daal di koy may baalu yàlla ngir yàlla yéegimaat ci maxaama bi moo tax ñoom ñoo ñu gën a dégg kooku mooy li nga xam ne daanaka moom la xel war a nangu ndax fi nga xam yonente al anbiya maa suumoon dañ leen a musal yàlla dox seen diggante ak seytaani seytaani nag du naagu nag amul yonente bu mu dul laal waaye yàlla daay dal ci kawam mu daal koy jóge waaye moom dafa ñàkk jëm du naagu mukk koo ko daane yeeg mu songat loo ko man bu tee mu tëkk dëkk waaye loolu bu defee it niir yooyu nee na yonente bi damay baalu yàlla ma demaat ci kanam loolu mooy sababu baalu yàlla yonente bi waaye yonente bi deful bakkar mu ne bu ko defee yàlla daal di far la nga xam ne seytaane sànni woon su ma yuxkimu laahu aayaat yi yàlla daal di atte xereñu ay aayaam wallaahu yàlla alimun aji xam la lépp lu wa nit wax wala nit def ak ku xeeñ la it lenn lu nekk mu ko war a tëral la koy tëral léegi àlla ngir na def li yàlla def li tax yàlla dogal loolu ngir mu mën a def maa yuxi seytaan li seytaan yi sànni fitne tal mu nekk fitna li nga seen ñel ñi nga xam fukkloo bi mu nekk na seen xool maradun xiyabaru sikki sàkk mooy naafiqa yi ndax julit ñoo fi gis rek ay naafiqa nga te yonente bi da tàmbal ba fii mu ne duñ fi jóg ab julit la ñuy tuddoo waaye naafiqa lañ bu ko dee ñooñu nag lépp lu baax ñoo ciy dugal ay wax gis leen diw fi ngeen mi ngeen ku baax dépp xaw yëbu leen ne def na nangam waay yëbu leen ne wax na nangam li wax nangam firee ko firi boo xam ne bi pour yàq fa li nekk boku moy natu xej ne yalla ne maka def ngir en fitna nek ci xoluk natu xej wal khasatu qulubuhum ak nga nga xamna ñoni yefer deug nak moy ñi seen xol waw moy yefer yi fitna mëna am ci natu xej ak yefer yi way na zalime nak way toñu la fi shiqaq ñu ngi jik juyo ba'idu bi sarifa wali ya'lam ngir mëna xamit la ci na gaal nga xamne auto joxef na len al ilma xam xam ba gaani gem yalla ci am xam xam nak ñu mëna xamne anu nak al qur'an ji al haqq moy dekk ni rabbi ko tuddé sa borom fa yoomi ñu gem bi ci al qur'an ko tax bi ta bu ko dégé mëna ragal xulubum seen xol la ho ñal yalla wayna allah nak yalla la hadi la ci moy aji kindi ñi nga xamne amano gem nañu ila siratul mustaqim jëmi len ci yoonu jup wala yasalu du deñ la ci na gaay nga xey ka fo rowé dañu fi miritin ci ci sak min hu ci al qur'an gaani nga xey dañu wéddi mom ci ci sak rek lañu ci al qur'an ndax lañu koy wéddi leg leg ñu wéddi ñu dégg la al qur'an jang seen yaram taw dina li dal wax ju neexé ni masunu ka gis tay buñu jogé wéddi wat ñom ci ci sak rek lañu hatta ta ati yahum badikal len saatu aduna ju tukki wala seen ak app seen app dé jot waxtatan ci mbétel aw yaati wala dikkel en azabun yawmin bugul bes akhimin bo xey bu bon lay do ci ñom al mulku ngur ga yawmi sin kero bisu bo xele bi ci la aduna tukki kero ngur gi lillahi yal rek xem way aduna ji gox bu ne ko way nga fa di teggo may bo gox bu ne way nga fa teggo may bo way bu yom bu bu te bi walé aduna tax aduna joge borom bi ne genn ngur ay mu yalla yakku dina atté bayrum sen digënté nak kero ndax moy atté kat bi mom do nga yat moy goru moy yat aw ma to wala ni de ci sen lal la taqaf la taqannum dina len wottegal allah yalla tan wottet akon warafat inna allah naka yalla no mu khayrat to may ngeen di ko wottegal la yutlanum dina len dugal mu xalam dug ko ay yar daw no buñu kontan buñu def wa inna allah naka yalla la alimun aji xam la alimun aji la def la du moy ab yefa da kay def lu bon dika moy gude ak becc di dalu koy wacc mbugalam di taxare def mu ko waxo boko koy wacc tax zalika lol o man aqaba ko xane ti mbugal lu bi muslima ci tem la nga xane no ko mbugale won naka bi ni ci mom moy julit bo xane bi dafa am doole fayu ko ton ne lañ ko don mbugal suma bukhi ya ale ñu jelu be wat ci kawam ka ko don mbugal jelu wat dalat ci kawam la yansurannahu allah yalla neena dina ko dimbali di bo xane bi mbugal na fayu lañ ko mbugalon ko ko mbugalon delu wat dalat ci kawam neena dina dimbali julit bo inna allah naka yalla la akum jeggala kon la aforum bala ton batal zalika lolu ben la naka yalla yuriju moy dugal layla gudi fi nahar ci bir becc yuriju moy dugal nahar becc nit fi layri ci bir gudi wan allah naka yalla sami aji deggalel lepp lu nit def lu nit wax bacion aji gis nay lepp lu nit def zalika lolu bi an la naka yalla wo mom al haqq moy deugug wa annama yad'una naka lañuy jamm min doni ni bayyi fa yalla wal batil moy neen ya modi tiaxan ya wa anna allah naka yalla wo mom al alim moy aji kaweja al kabir moy aji mad alam tara ndax da nga xamote gis lo ne anna allah naka ak borom bi yalla anta la wacce ne min sama ci asman ma an ndox fa tusbi ba dina mujje al ardu sufi muhdaratan gi luñu natal yalla moy wacce ndox jog kaw asman ba sufi mujje nat koy gantax gi wert inna allah naka yalla latifun aji ñewante la khabirun aji deñ kumpa la aji ñewante li muy wëxëgalé jaamam tayit khabirun ku deñ kumpa khabir moy li wax detective ko xane ki dafa am xam xam bu jot bo xane bi dara uppu ko dara leeru son na gi jaami son na neena amu ci dara lu ko lepp xam na lo ñeel naka ma fi sama waati ne ci asman yi o ma fi al ardi li nek suuf yepp ko mo en la naka yalla huwa al khadim aji wa mag